Komalki ukanendut badja bat, pasatzeko. Eta nortasuna bidea ikin edo zetekin barko dutut pasa, hor blokaja desberdinak. Ordean aventura izanen da. Edo autobusez, zenta unxa urertu badut autobusen bidea pixkat alatuko da bainan balitaike aukera ala ere urbiltzeko. Edo bizikletaz. Baina bizikletaz ere ez niz leku guzeta ipasten alko. Beraz, goiz partituko niz, eta pazientziekin, eta ea zer emaiten daukun historio horrek. Nik abisatu ditut nire bezeroak, nola 26an ez den horubiltzen ala miarritzetik, entziatuko dira albezein stokatzea produktuak ondoko aste arte, eta aste artetik goiti hola etoriko naiz berriz miarritze aldera, eta hien bisitatzera. Badut angelu nere, han bezero batzuk ondartzen hor, normalki pasaia libre da, baina gero, bon, berda, itzuli handi egin, bai honati, gateko harat, ez tekit oino nola eginen dutan, ikusko dut, handertanen, blokatu hori badat, badira aplikazio batzuk orain, jaten dutenak bideak, ian idekia dien, doitxiak eta hola, bon, horren araberan eginen dut. Unta-untan, Iban ekin lan egiten dut, sorge eskolan, eskolako antolakuntza egiten dut. Baionatik angelura eta ni baionatzen truan bizi naiz, kredu inguruetan. Segurazki bizikletaz etoriko naiz. Normalki badut bizikleta pista, dut arrazorik ukanen, espero dut. Edo bestenaz angelu zentruan berda inguruetan eta dena, Montbrun eta dena. Normalki ez da blokatua izanen. Randiguten araberaz lanean, Baionako portuan ez da aldaketarik izanen, barkoak sartzen eta ateratzen alko dira, behar ba kontrol gehiago sartu aurretik edo la, baina iduriz ez da ezer aldatuko.